Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri bazen görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz kimi bitkileri anlatırken yolumuz bazen Vincent van Gogh'la kesişiyor Botanitopya'da. Doğaya karşı eşsiz bir duyarlı olan manzaraları, ağaçları ve çiçekleri araçsallaştırmadan, içinden onu yaşayarak yeniden üreten bir sanatçı olarak burada konuştuğumuz konular açısından gerçekten ilham verici. Kısa ama yoğun sanat yaşama boyunca bitkilerin, böceklerin en küçük ayrıntılarından başlayarak en geniş panoramik manzaralara kadar doğanın tüm biçimlerini tuvalerine aktarmış. Daha çok çiçek resmine odaklanarak doğayı nasıl gördüğünü, yaşamı boyunca psikotik ataklar yaşayan bu sanatçının hakikat arayışında nasıl yer bulduğunu anlatmaya çalışacağız bu programda. Van Gogh'un yaratıcı sürecini, dünyayı nasıl algıladığını ve sonunda bu deneyimin onun iç dünyasını nasıl değiştirdiğini Cliff Edwards'ın kitabından yararlanarak aktaracağım size. Kitabın adı Van Gogh and Gods, A Creative Spiritual Quest. Yani Van Gogh ve Tanrı. Yaratıcı bir manevi görev. Ayrıca doğayla ilgili söylediklerine dair Ceren Yıldırım'ın Vincent van Gogh'un sanatında özdeşleyim ile varlanan aşkınlık ve günümüz doğa sanatı başlıklı makalesinden de yararlanacağım. Hollanda kırsalında geçen çocukluğundan beri içinde kendini huzurlu hissettiği, uzun yürüyüşler yaptığı doğa Van Gogh için hep ilham verici olmuştu. İnsan merkezciliğin ötesine geçen en ufak bir hayvanın dahi yaşamına duyduğu saygı, Vaiz Bonte'nin anılarında şöyle karşımıza çıkıyor. Çirkin bir tırtılın yaşamına dahi saygıyla yaklaşırdı. O yaşayan bir şeydi ve bunun için korunmalıydı. Birlikte kaldığı aile bana bahçede bir tırtıl gördüğünde yerden alıp nazikçe bir ağacın üzerine koyuştu anlattı. Karakterinin bu özelliğini önemsiz ya da aptalca olduğu düşünebilir belki. Değer verdiğim izlenim Van Gogh'un iyi bir idealle aşılanmış olduğuydu. Kendini ihmal ve tüm yaşayan mahlukata bağlılık. Bu başat ideali tüm kalbiyle kabul etmişti. Bakir doğayı bir sanatçı için uygun bir yer olarak görüyordu Vincent. Sadece pitoresk olduğu için değil, manevi açıdan da kentten daha üstün olduğu için. Tanrı'nın doğa aracılığıyla kendisine konuştuğunu duyumsuyordu. Şöyle der, her şey burada. Sessiz bozkırda gördüm ki orada senin ve benim üzerimizdeki Tanrı'yı hissettim. Şimdi kendimi tamamen düzelten, düşüncelerimi düzene sokan, onaran, yenileyip genişleten bir çevrede buldum. Bunlarla kuşatıldım. Ve bu sessiz, ıssız bozkır bana ne konuştuysa sana yazıyorum diye yazar Teo'ya. Kız kardeşlerden biri nadir çiçeklerin yetiştiği tüm yerleri bildiğini ve küçük kutularda sakladığı böceklerin tüm ismini bildiğini de söylüyordu. Kariyerin başında henüz kırsaldayken Hollanda manzaralarını ya da tarlada çalışan köylüleri resmeder. Theodor Rousseau ve Jean-François Millet gibi ressamların paletinde olan kasvetli tonlarda yapar bu resimlerini. 1884'te yaptığı The Ways with Honesty ölü doğasında ya da bir yıl sonra resmettiği ilk büyük eser olan The Potato Eaters, patatesi yiyenler örneğin bu döneme ait resimler. Vincent van Gogh 1885'in sonlarında çizim, resim dersleri almak, modern sanatı ilk elden deneyimlemek için Hollanda'nın kırsal kesiminden ayrılır, Anvers'e gelir. Orada bir süre kaldıktan sonra da 1886 Şubat'ında Paris'e gider. Kardeşi Theo Montmartre'da şehrin yukarısında bir apartman dairesinde kalıyordu. Onun yanına gider Van Gogh. Ve burada izlemcilerle tanışıp Charles Blanc'ın radikal renk türlerini keşfeder ve böylece parlak bir renk paletine yönelir. Paris manzaralarına yönelmesinde de Henri de Toulouse-Lautrec ve Émile Bernard gibi izlenimci sanatçıların. Özellikle de ilk kez 1886 yılında bir sergide manzaralarını gördüğü Claude Monet'in büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Doğayı, manzarayı metalaştırmaz Van Gogh, başta da söylediğim gibi. Manzaralarında doğanın ona söylediklerini de tuvallerine aktarır. Şöyle söyler: manzara resmi yapmaya bazen özlem duyuyorum. Tıpkı tazelenmek için doğa yürüyüşlerine can atmam gibi ve tüm doğada, mesela ağaçlarda bana konuşan ifade ve ruh görünür diyor. Sığır ya da söğüt dizileri kimi kez düşkünler evindeki bir kafileyi yandırır. Taze mısırlar tarifi mümkün olmayan saflıkta ve şefkattedirler. Uyuyan bir bebeğin verdiği duyguyu uyandırırlar. Theo da kardeşi Vincent'ı daha parlak, daha renkli resimler yapması için cesaretlendirir. 1886 yılında yaptığı bir çiçek natürmortu, Still Life with Roses and Sunflowers, yani güller ve güne bakanlarla öyle doğa örneğin, bu döneme ait. Hala biraz karanlıktır. Ağırlık olarak toprak tonlarının hakimiyeti altındadır ama çiçekler çok daha canlı ve renklidir. A Glass with Roses ve Vase with Carnations resminde de örneğin parlak renkli çiçekler koyu renkte arka plan üzerinde daha da parlar. Parlak sarı güller, parlak beyaz, kırmızı ve sarı renklerde açan karanfiller, karanlık zeminli zıtlık içinde diye yazar. Theo, resimde gerçek kariyerim şimdi başlıyor. Böyle düşünmekte haksız mıyım diye sorar kardeşine. Grayol ve leylaklı vazo, yani Vase with Gladioli and Lilac gibi diğer çiçek resimlerinde Flaman ustalarının meşhur ettiği çiçek ürünü doğalarından ilham alır ressam ve koyu renklerden uzaklaşır dediğim gibi. Mavi ve turuncu, kırmızı ile yeşil, sarı ve menekşe karşılıklarını kullanır. İzlenimcilerin renk teorisini farklı bir noktaya taşır. Otoportreleri, manzaraları ve çiçek resimleri daha açık renkler, daha açık tonda arka planlar, daha yumuşak tonlar ve hızlı fırça darbeleri belirmeye başlar. Van Gogh yine Vase with Lilacs, Daisies and Anemones, yani vazoda leylaklar, papatyalar ve anemonlar eseri de dahil. 1880'li yılda yaptığı tüm çiçek resimlerinde çiçekler böyle mavi bir vazonun içinde, açık mavi ve mor bir arka planla örneğin karşımıza çıkar. Bilinçli olarak resmine renk katmaya çalıştığı bir dönemdir bu. Şöyle anlatır: gri dışında bir renge alışmak için çiçeklerin pembe, pastel veya parlak yeşil, açık mavi, mor, sarı, turuncu, kıpkırmızı renklerinden başka neredeyse hiçbir renk kullanmıyorum diye yazar. Geleneksel Japon estetiğiyle tanışmak yine Van Gogh'un Provence'daki ruhsal arayışını, yaşantısını ve çalışmalarını etkiler. Paris'te bulunduğu sırada Binklater'ın dükkanında gördüğü Avrupa'nın en büyük Japon baskı resim koleksiyonu içindeki doğa özlerini tekrar alevlendirir ve şöyle yazar: Japon sanatını incelediğimizde mutlaka bilge, düşünür, zeki ve vaktini ne yapacağını adamış biriyle karşılaşıyoruz. Fırça darbeleri ise hayvanları ve insanlarıyla birlikte tüm yabanın görüntüsünü sunuyor. Tümünü gerçekleştirmek için ömrü yetmese de yaşamını buna adıyor. Bana öyle geliyor ki insan Japon sanatı çalışıyorsa mutsuz ve neşesiz olamaz. Evet, böyle söyleyerek doğaya dönmesi gerektiğini, Provence'ın Japon atmosferine benzeyen bol güneşli doğasının onu şifalandırıp özgürleştireceğini düşünür. Japon baskılarındaki manzaralara sahip olabileceği tek yerde güneyin Japonya'sı dediği Provence bölgesidir. Paris'te geçirdiği 2 yılın ardından 20 Şubat 1888'de Güney Fransa'daki Arles'e taşınır. Hemen muazzam bir neşeyle Provence meyve bahçesini resmetmeye başladığını ve şimdiden sakin bir zihinle çalıştığını söyler mektuplarında. Günlerini ormanda ve meyve bahçelerinde geçirir. Uzak tepelere yürüyüşler yapar. Yağmurda, fırtınada, havada resim yapar. Havalar ısındıkça mavi gökyüzünü ve parlak güneşi de mutlulukla karşılayarak yeni çevresini hemen capcanlı renklerle resmetmeye başlar. Badem, şeftali ve kayısı çiçeklerinin yanı sıra tarlaların kenarında yabani olarak büyüyen diğer çiçekleri, servi, çınar ve sedir gibi yeni tanıdığı ağaçları, süsen ve güne bakanlar dahil tüm gördüklerini resmeder. Kardeşi Theo'ya, "Gözlerim burada doğaya uyum sağlıyor," diye yazıyordu. Bilime de merakı vardır. Doğa yasalarını gözden kaçırdığını söylediği Monet'in aksine, çizdiği ve resmettiği böcek türlerini anlamaya, hangisi olduğunu anlamaya çalışır. Sanatında kendi daha çok güvendiği bir dönemdir burada, ama bir yandan psikotik ataklar ve delüzyonlar da yaşamaktadır maalesef. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim bu noktada. Tekrar hikayemize devam edeceğiz. Clint Mansell'ın bestelediği Loving Vincent filminin müziklerinden The Yellow House dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Van Gogh'un doğayla kurduğu derin ilişkiyi, onun eşsiz çiçek resimlerini konuşuyoruz. Arla taşındığını söylemiştim. Arla'dayken ünlü sarı evini kiralamıştır Van Gogh. Birlikte çalışmayı düşündüğü ve hayranı olduğu ressam arkadaşı Paul Gauguin'i de buraya davet eder. Paris'te bir galeri yöneten. Hem kardeşinin hem de Gauguin'in yapıtlarının satışını üstlenen Theo, onun bu isteğini yerine getirmeye çalışır. Gauguin'in geleceği belli olduktan sonra sarı evi onun için hazırlamak ister Van Gogh ve arkadaşının heyecanla bekleyişi bu dönemde yaptığı resimlere de yansıyor. Özellikle güne bakan resimlerini. Paris'te yaşarken başladığı güne bakan temasını artık olgunlaştırmıştır bu dönemde. Şöyle der: "Çok sıkı çalışıyorum. Bir Marsilyalı'nın balık çorbası içerken gösterdiği hevesle resim yapıyorum. Çok büyük ay çiçeklerinin yağlı boya resmini yaptığımı öğrendiğinde bu hevesime şaşmazsın herhalde," diye yazıyordu Theo'ya. Arkadaşı Paul Gauguin'in evi için bir düzine, onun deyimiyle sarı ve mavi üstüne bir senfoni oluşturacak güne bakan resmi yapmayı planladığını anlatmış. Üstünde çalıştığım 3 tuval var. Birincisi açık renk bir geri plan üstüne yeşil bir vazoda 3 kocaman çiçek. 15 numara bir tuval. İkincisi biri tohuma kaçmış, taç yapraklarını dökmüş. Biri tomurcuk halinde 3 çiçek. Geri plan koyu mavi. Tuval 25 numara. Üçüncüsünde sarı bir vazoda bir düzine çiçek ve tomurcuk. 30 numara tuval var. Sonuncusu açık renk üstüne açık renk. Umarım en güzel olacak. Bu fikri gerçekleştirirsem 12 ayrı tablo olacak. Hepsi birden sarı ve mavi üstüne bir senfoni oluşturacaklar. Her sabah şafakla birlikte bunun üstüne çalışmaya başlıyorum. Çünkü çiçekler çok çabuk soluyor ve her tabloyu bir oturuşta bitirmek gerek." Güne bakanlar Gauguin'e duyduğu minnettarlığı da ifade ediyordu onun için. Onun güne bakanları Van Gogh'un canlılığına ve yoğunluğuna hiçbir zaman ulaşamasa da birçok sanatçı tarafından defalarca kopyalanıp evlerden galerilere her yerde sergilendi bugüne dek. 1889 ve 1889 yılları arasında yaptığı hiçbir güne bakan diğerine benzemez aslında. Hepsi masa üstünde sarı bir vazoya yerleştirilmiş güne bakanların her biri yaşam evrelerinin farklı aşamasını yansıtıyor. Kimi tam çiçek açmış, kimi canlı, kimileri solup ölmüş güne bakanlar. Vase with 15 Sunflowers, yani vazoda 15 güne bakan eserinde tam açmış çiçeğin parlak sarıları ile solmuş çiçeklerin ölüm kahverengisine bir karşılık yaratmak için kullanmış. Güne bakanların genel düzeni değişmese de aynı biçimde konumlandırılmış olsa da aralarında küçük farklar var. Çiçeklerin taç yapraklarının yoğunluğu, taç yapraklarının ortasında floretlerin sıralandığı o spiral yapıların yeşilimsi sarıdan siyah uzanan renk farklılıkları, yaprakların bazen sarı bazen kahverengi olması gibi. Güne bakanların yanı sıra süsenler de biliyorsunuz Van Gogh'un en popüler eserlerinden biri. Ağrı'daki travmatik olayların birçok hastaneye kaldırılma ve kendine zarar verme olayından sonra 8 Mayıs 1889'da kendi isteğiyle Fransa'nın Saint-Rémy kentindeki akıl hastanesine yatar. Burada kaldığı süre boyunca Yıldızlı Gece ya da Süsenler gibi en dikkat çekici eserlerin çoğunu içeren yaklaşık 150 resim çizer Van Gogh. Eskiden bir manastır olan bu izole hastane binası, tarım arazileri ve çam, servi ve zeytin ağaçlarıyla bezeli kayalık yamaçlara bakıyordu. Van Gogh'un doğa ile kurduğu derin iletişim hastalığın en ümitsiz dönemlerinde bile kopmaz. Theo'ya Saint-Rémy'deki hastaneden şöyle yazar. Pencerenin demir parmaklıklarından bir buğday tarlası görüyorum. Van Gogh'un perspektifine benziyor. Üzerinde gün doğumunun tüm ihtişamını görebiliyorum diye yazar. Kısa süre sonra yazdığı bir başka mektubunda da aynı duyarlılıkla karşılaşırız. Bu sabah gün doğmadan önce uzun süre kırsalı seyrettim. Kocaman seher yıldızından başka bir şey görünmüyordu. Daubigny ve Rousseau da aynı bu şekilde yapmışlardı. Samimiyet, büyük huzur ve cilikle dolu fakat aynı anda çok özgün hislere kapıldım. Yüreğim parçalandı. Theo'ya doğa güzeldir diyerek hala yapacak işlerim var diye yazıyordu. Mektupları ve çizimlerinde güveler ve serçeler gibi küçük canlıları, hatta papatyaları, menekşeleri ve kara indibaları da çizer, onlara atıfta bulunur. Hollandalılarında olduğu gibi penceresinden görünen manzarayı da çizer tuvallerine. Değişen mevsimleri, yamaçları, kaya oluşumlarını, zeytin ağaçlarını ve yabani bitkileri çiziyor. Doğa karşısında onu ele geçiren duygulardan söz ediyordu. Süsenleri anlattım, programda da bahsetmiştim. Süsenler dizisine hastane girdiği ilk hafta bahçe dizisindeki süsenleri resmederek başlamıştı. Yine Japon ukiyo-e ahşap baskılarından esinlenerek resmin ifade gücünü pekiştiren siyah kontürler kullanmıştır süsenlerin çizerken, onu betimlerken. Eseri aslında sadece zihnini dinlendiren bir egzersiz olarak düşünmüştür ama kardeşi Theo, Süsenler tablosunun Yıldızlı Gece tablosuyla birlikte yıllık bir sergiye katılmasını sağlar. Gelmiş geçmiş en değerli tablolar arasında bugün Los Angeles'taki Paul Getty Müzesi'ne sergileniyor. Van Gogh resmi yapmaya devam etmesinin kendisini delirmekten koruduğunu düşündüğü için hastalığımın paratoneri diye söz ediyordu bu eserinden. Akıl hastanesine ayrılmadan önce Mayıs 1890 tarihinde Roses, güller resminde yapmıştı. Tamamen açmış güllerle dolu yeşil bir vazoda kimi güller vazonun kenarından taşıp masanın üstüne dökülür bu resimde. Pembe güller sarı yeşil arka planla zıtlık içindedir. Güne bakanlar nasıl Van Gogh'un arkadaşı Gauguin'i ağırlarken hissettiği sevinci, mutluluğu yansıtıyorsa, gülleri de Vincent'ın akıl hastanesini terk ederken duyduğu iyimserlik ve umudu yansıtıyor. Güne Bakan serisinde Van Gogh yaşam döngüsünün farklı evrelerini gösteriyordu ama güller için bu geçerli değil. Büyüyen, açan, cap canlı, hayat dolu çiçekleri göstermiştir burada. Yeşil yapraklar ve sağlıklı güller Vincent Van Gogh'un hayatını yeniden başlamaya çalışırken hissettiği bir yeniden doğuşun yansımasıdır aslında. Almond Blossom, çiçek açan badem ağacı resmini de Arda hastalığı nedeniyle yaşadığı psikotik ataklardan birinin hemen öncesinde yapmıştı. İşim iyi gidiyordu diye bilgi veriyor kardeşine. Çiçek açmış dallarla ilgili bu son tuvalin belki de yaptığım en iyisi olduğunu, daha sabırlı, daha sakin ama daha sert fırça darbeleri resmedilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ve ertesi gün bir vahşi gibi çöküşteyim. İyilik hali ve çaresizlik hissi arasında dengesini korumaya çalışan sanatçının bu ışık ve renk cümbüşü teknik ustalığını da gözde görünür kılıyor. Zaman zaman çıkmaza girse de muhteşem, sihirli bir şekilde resmi aktardığı iyimserliğini yansıtıyor. Çiçek açmış badem ağaçlarının kalın ana hatları, ufuk çizgisinin olmaması, büyük parlak renk blokları yine Japon baskılarına olan ilgisi ve hayranlığının izlerini de taşıyor. Van Gogh sürekli ona destek veren şefkatli kardeşine bir hediye olarak yapmıştı bu resmi. Joe Bonger ile evlenen Theo'nun Şubat 1890'da doğan oğlu vaftiz babası olarak onun adını almıştı. Bu resim Van Gogh'un onun ismini sürdürecek olan bebeğe hediyesiydi. Parlak tomurcukları daha önce hiç bu kadar yakından görmemiş. Ağacın gösterişli çiçeklerine daha önce hiç bu kadar renk atfetmemişti. İnsan yaşamına ve geleceğe dair bir umudun ifadesi, yeniden bir parçası olduğunu hissettiği aile hayatını bir kutlamasıydı bu aslında. Bu resimle vaftiz oğluna kendisine nasip olmayan bir şeyi murat ediyordu. Kaygısız ve mutlu bir gelecek. 1890 Şubat'ında badem çiçekleri üzerine yaptığı çalışmasında yeni bir hastalık başlangıcı nedeniyle ilkbaharda dışarı çıkıp diğer çiçekli ağaçları resmedemez, boyayamaz. Ve bu yüzden kardeşi Theo'ya bir mektup yazar. Gerçekten çok talihsiz biriyim der. Roses gibi almond blossom da yani güller ve çiçek açan badem ağacı da onun kendini iyi hissettiği döneme ait. İyimserlik ve umut yayan resimler oldular. Kötüleşen sağlığının farkında olan ve erkek kardeşine, ailesine daha yakın olmak isteyen Van Gogh, 1890 Mayıs'ında kuzeye gitmiş ve Paris'in kuzeybatısındaki küçük bir kasaba olan Auvers-sur-Oise'da kalmıştı. Gerçek kırsalda olmak için şehirden yeterince uzaktaydı. Neredeyse her gün açık havada çalışarak ağaçlar, çiçekler ve geniş manzaralar dahil çevresini ayrıca bu bölgenin sakinlerini de çizmeye başlar. Auvers'deki ev ve buğday tarlaları ve orakçı resimlerinde olduğu gibi. Ama ne yazık ki sadece birkaç ay sonra Van Gogh hayatına son verecekti. Arkasında sağlığının iyi olduğu zamanlarda hissettiği mutluluğu, ümidi hatırlatan böyle resimler bırakarak. Bitmemiş bir mektupta böyle bir dua karşısında kendimi güçsüz hissediyorum diye itiraf ediyordu. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta buraya kadar. Doğaya karşı eşsiz ve duyarlı olan manzaraları, ağaçları ve çiçekleri metal olarak kullanmadan, araçsallaştırmadan, içinden yaşayarak yeniden üreten Van Gogh'un doğa betimlemelerini, çiçek resimlerini konuştuk, aralarında dolaştık. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.